0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie rozpoczął się protest okupacyjny rolników. Chcą spotkać się z premierem, żeby rozmawiać o Zielonym Ładzie. 50 stron zarzutów wobec działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znalazło się we wniosku, który trafi do Trybunału Stanu. W tym serwisie także o ważnej debacie na temat transformacji Śląska. Rozmawiano o tym podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Grupa około 10 rolników okupuje Sejm. Żądają spotkania z premierem i chcą rozmawiać o Zielonym Ładzie. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Po prostu problem nie jest rozwiązany. Czekamy po prostu. Być może ktoś będzie miał ochotę. My chętnie, tylko już nigdzie stąd się nie ruszymy. Będziemy rozmawiać po prostu tutaj. Nie chcemy chodzić po żadnych klubach, nie chcemy chodzić po żadnych pokojach. My jesteśmy zwykli rolnicy, nie musimy chodzić na salony. My się świetnie czujemy tutaj, po prostu będziemy sobą. Do ich protestu odniósł się minister rolnictwa Robert Telus. Rolnicy nie walczą tylko o swoje sprawy, o nas wszystkich Polaków, bo to jest bezpieczeństwo żywnościowe. Bezpieczeństwo żywnościowe jest nawet ważniejsze niż bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo militarne. Zielony Ład to unijne przepisy określające, jak rolnicy mają pielęgnować uprawę i prowadzić gospodarstwo. Rolnicy skarżą się, że narażają ich one na olbrzymie koszty. Zostajemy w Sejmie, są tam zbierane podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił o uzasadnieniu wniosku. Zarzuty sprowadzają się do absolutnego łamania prawa, ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym, nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie do pana Świrskiego należy ocena, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych, ma dawać pieniądze na media publiczne. We wniosku jest też mowa m.in. o stronniczym traktowaniu mediów prywatnych. Faktyczne uzasadnienie przygotowane już pod Trybunał Stanu to jest 50-stronnicowy akt oskarżenia wobec działań tego pana, który nigdy nie ukrywał i mówił o sobie, że jest talibem PiS-u. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski twierdzi, że spółki mediów publicznych nie otrzymają pieniędzy z abonamentu do momentu uprawomocnienia się wpisów ich likwidatorów do KRS. O sprawiedliwej transformacji Śląska dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Region tradycyjnie związany z górnictwem w najbliższych latach ma przejść ogromną przemianę. Do 2030 roku planuje się likwidację przeszło 35 tysięcy miejsc pracy w sektorach niezgodnych z zasadami zielonej gospodarki. Marszałek województwa Jakub Chełstowski zwracał jednak uwagę, że obecnie nie ma uregulowań prawnych koniecznych do przeprowadzenia zmian. Potrzeba ustawy transformacyjnej, która jasno rozpisze rolę, co robi rząd, co robi samorząd, co robi wojewoda, co robi marszałek, co robi prezydent, wójt, burmistrz w tych obszarach, które są do tej transformacji wskazane. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz powiedział, że nie możemy mówić o sprawiedliwej transformacji, możemy tylko sprawić, aby była mniej bolesna. Bo my nie wiemy dzisiaj, czy górnika trzeba przekwalifikowywać na przykład na informatyka, czy pracownika motoryzacji trzeba przekwalifikowywać, a człowieka, który będzie tutaj produkował, powiem górnolotnie, samolot na Śląsku. Nie mamy takiej przejrzystości zasad, jak ten przemysł tutaj będzie wyglądał. Z kolei były premier i poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podał pod rozwagę pytanie. Jakie byłyby koszty braku transformacji i czy mamy szansę utrzymać wszystko w takiej sytuacji, w jakiej jest obecnie? Czy ktoś zechce inwestować w naszym kraju, jeśli będziemy mieli czarną energię? Europejski Kongres Gospodarczy kończy się dzisiaj. W Moskwie na Paradzie Zwycięstwa obecni byli zbrodniarze wojenni ścigani przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Na trybunie honorowej zasiedli też przywódcy państw współpracujących z Rosją w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To Białoruś, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan. Defiladę wojskową na Placu Czerwonym przyjmował Władimir Putin, który jest ścigany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne. Obok dyktatora zasiedli na trybunie honorowej oficerowie rosyjskiej armii odpowiedzialni za mordowanie ukraińskich cywilów. Udało się rozpoznać m.in. starszego porucznika Czałym Czułut-Oła. To jego oddział w marcu 2022 roku wziął 360 mieszkańców wsi Jagodne jako zakładników. Majora Borysa Dziućko, którego podwładni okupowali Bucze, i kapitana Siergieja Beczerikowa, dowodzącego brygadą osłaniającą w sierpniu 2022 roku odwrót rosyjskiej armii.

Dzień dobry, 12 minut po godzinie 15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. Czarny okres w muzyce niestety trwa. 1 maja zmarł wieloletni pianista grupy Electric Light Orchestra, Richard Tandy. W poniedziałek Jacek Zieliński z grupy Skaldowie. We wtorek wybitny polski jazzman Jan Ptaszyn-Wróblewski i również we wtorek Steve Albini, jedna z najważniejszych postaci muzyki niezależnej, przeważnie awangardowej. Producent płytowy, inżynier dźwięku, muzyk, przede wszystkim gitarzysta, też wokalista, kompozytor, autor tekstów i wreszcie dziennikarz muzyczny, od czego de facto zaczynał. Osoba bardzo ważna i wpływowa w branży muzycznej, choć działająca raczej na jej obrzeżach. Zresztą do branży i przemysłu muzycznego Albini miał stosunek zdecydowanie negatywny. Będziemy słuchać nagrań zespołów, w których Steve Albini funkcjonował, które założył i z którymi nagrywał, a także będziemy słuchać nagrań z płyt, które wyprodukował, chociaż bardzo tego sformułowania nie lubił. Wolał, kiedy na płycie było napisane nagrane przez Steve'a Albiniego niż wyprodukowane. Skromny człowiek, fantastyczna postać, uczestniczył przy nagraniu ponad 1000 płyt z muzyką rockową szeroko pojmowaną. Za nami fragment płyty Surfer Rosa z roku 1988, Gigantic. Kim Deal śpiewała i Kim Deal była wokalistką ulubioną Steve'a Albiniego. Dla niego był to po prostu, była to osoba szczególna, wyjątkowa, był z nią związany więzami przyjacielskimi, to trochę może źle zabrzmiało, ale był z nią związany zarówno pod względem artystycznym, jak i, no nazwijmy to, towarzyskim. Teraz przechodzimy do kolejnego nagrania, Big Black. To był jeden z najważniejszych, jeden z tych podstawowych zespołów Steve'a Albiniego. Został założony w roku 1981, a w roku 1986 ukazała się płyta Atomizer. Do Kerosene, fragment debiutanckiego albumu pełnowymiarowej płyty, czyli długogrającej, Atomizer. Oczywiście mówimy o grupie Big Black Steve'a Albiniego. Później jeszcze były kolejne płyty i zajrzymy na niektóre z nich, ale teraz przejdziemy do ulubionej formacji Steve'a, czyli The Breeders. The Breeders, czyli zespół założony przez Kim Deal z grupy Pixies po odejściu. Właściwie nie tyle po odejściu, ile równolegle do Pixies. Kim Deal założyła zespół Breeders. I teraz posłuchamy fragmentu albumu Pod, który właśnie wyprodukował Steve Albini. I to będzie cover z repertuaru grupy The Beatles. Happiness is a Warm Gun, piosenka, którą nagranie tego coveru wymyślił Ivo Watts Russell, czyli właściciel wytwórni 4AD, dla których zarówno Pixies, jak i Breeders nagrywali. The multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. The soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Left out of time, I need a fix, 'cause To była grupa The Breeders z albumu Pod, gdzie inżynierią dźwiękową, może tak to ujmijmy, zajmował się Steve Albini. Mówię w ten sposób dlatego, także już, jak już wspominałem, Steve bardzo nie lubił, kiedy mówiło się o nim, że produkuje płyty, produkuje dźwięki, że jest producentem nagraniowym. Nie, on był tylko i wyłącznie inżynierem. No ale za to jakim. To była grupa The Breeders z płyty Pod. Natomiast teraz wracamy do zespołu Big Black, ale już do drugiej płyty tej formacji, wydanej w roku 1987. Songs About i później Gwiazdki, bo tytuł nie do końca elegancki. Natomiast piosenka znana bardzo dobrze z oryginalnego wykonania pewnego niemieckiego zespołu. To była grupa Big Black, Steve Albini na gitarze i przy mikrofonie, a piosenka pochodziła oczywiście z repertuaru zespołu Kraftwerk. Autorstwo przypisuje się skądinąd chyba słusznie Ralfowi Hitterowi, jedynemu muzykowi grupy Kraftwerk, który jest do tej pory w zespole, mimo że zespół właściwie nie nagrywa od dosyć dawna. Teraz grupa The Wedding Present, to już lata 90. Steve Albini znał Davida Gedge'a, lidera grupy The Wedding Present, już nieco wcześniej. Zrealizowali razem, pracowali razem przy dwóch epkach zespołu, aż wreszcie w roku 1991 ta współpraca nabrała jeszcze bardziej konkretnych wymiarów, bowiem ukazała się płyta Sea Monsters, za którą, jeśli chodzi o brzmienie, w głównej mierze odpowiedzialny jest właśnie Steve Albini. Ostrzejsza od wcześniejszych nagrań The Wedding Present, no ale skoro David Gedge powierzył rolę producenta, czy właściwie inżyniera, właśnie Steve'owi Albiniemu, to nie ma się czemu dziwić. Dalliance.

Rid of Me, tytułowy utwór z drugiej płyty PJ Harvey, albumu, przy którym, przy tworzeniu którego PJ pomagał właśnie nasz dzisiejszy bohater, zmarły niedawno Steve Albini. PJ Harvey nie była jedyną artystką, która uległa może tyle... Inaczej, nie była jedyną artystką, która po usłyszeniu, jak brzmią nagrania produkowane, czy też takie, przy których pracuje Steve Albini, zapragnęła z nim współpracować. Kolejnym artystą był bowiem sam Kurt Cobain, który zaprosił Steve'a do współpracy przy albumie In Utero. Płyta do dziś świetnie znosi próbę czasu i teraz posłuchamy z niej fragmentu Frances Farmer Will Have Her Revenge in Seattle. Yes, I'm Frances Farmer Will Have Her Revenge in Seattle. To była grupa Nirvana z albumu In Utero. Teraz już przenosimy się do kolejnej dekady, pierwszej dekady w wieku XXI. Wtedy to konkretnie w roku 2001 nasz dzisiejszy bohater, czyli przepraszam bardzo, nasz dzisiejszy bohater, czyli Steve Albini, wyprodukował płytę zespołu, który nagrywał zupełnie inną muzykę. Notabene to nie była pierwsza płyta, dlatego że z zespołem Low, o którym teraz mowa, współpracował już nieco wcześniej przy okazji płyty Secret Name, ale w roku 2001 ukazała się płyta Things We Lost in the Fire, jedna z najciekawszych w całym dorobku grupy Low, i za chwilę króciutko Laser Beam. Laser Beam. Śpiewała Mimi Parker, grupa Low z płyty Things We Lost in the Fire. Teraz pora na drugi z zespołów Steve'a Albiniego, Shellac. We'll be right back. To była grupa Shellac i Steady As She Goes. Jak już wspominałem, Steve Albini nagrywał bardzo różnych artystów i za chwilę taki właśnie przykład z trochę innej szuflady niż te dotychczasowe, mianowicie zespół, który związany był ze sceną britpopową The Otters, płyta After Murder Park. Talk about it. Who's dead? Oh, so child murder. Since they dragged the lake, you know they sealed our fate. Called off some wood and gave a photo to a psychic. Who's dead? Oh, so child murder. If I die before my parents die. If I die before my parents. Sundays could be useful after all. People killed in cruel and spineless, hung around your house, waiting for your mother. Rachel says she's married to a doctor who's in dead. Unsolved child murder. If I die before my parents die. If I die before my parents die. When you're dealing with a master thief, headline screen. He's been missing 2 weeks. Rachel said, when we find him, we can cure him. We can make him better, raise him from the dead. Unsolved child murder, raise him from the dead. Unsolved child. Unsolved Child Murder, fragment płyty oczywiście grupy The Otters, After Murder Park. Do Steve'a Albiniego wrócimy w najbliższym GH Plus w poniedziałek. Natomiast dziś na zakończenie jeszcze raz zespół The Otters z płyty, która dzisiaj obchodzi swoje 30. urodziny. Now I'm a Cowboy. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my, czyli Krzysztof Sagan i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończącą się godzinę tonacji. Spokojnego, udanego popołudnia. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Black Keys, This Is Nowhere, Terrific Sunday, Klucz Ptaków,